sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Decyzja w sprawie Turowa to zwycięstwo polskiego rządu, mówi o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego premier. Na miejscu wczorajszej tragedii niedaleko Nasielska trwają prace związane z wydobyciem wraku samolotu ze zniszczonego hangaru. Już w ten weekend 70. urodziny warszawskiej starówki. Premier Mateusz Morawiecki wyraził satysfakcję z powodu decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kopalni Turów. NSA uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który pod koniec maja zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Postawiliśmy się tym błędnym decyzjom i okazuje się, że mieliśmy rację. To jest nasze wielkie zwycięstwo, podkreślił premier. Nie dość, że nie dopuściliśmy do zamknięcia elektrowni Turów, która byłaby szalonym krokiem, która byłaby zagrożeniem dla setek tysięcy miejsc pracy, byłoby zagrożeniem dla ogrzewania i dostarczenia energii elektrycznej dla milionów polskich gospodarstw. 7% całego polskiego systemu energetycznego zależy właśnie od kopalni elektrowni Turów. Sąd odwoławczy argumentuje swoją decyzję m.in. bezpieczeństwem energetycznym Polski, które, jak podkreślono, stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli. Postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, które pierwotnie miało się odbyć 10 lipca. Termin odroczono ze względów formalnych. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Andrzej Bartosiewicz powiedział, że trwają prace związane z wydobyciem wraku samolotu ze zniszczonego hangaru. Wczoraj na lądowisku Hrcynno koło Nasielska doszło do wypadku samolotu szkoleniowego Cessna, który uderzył w hangar. W wyniku tragedii zginęło 5 osób, a 8 trafiło do szpitali. Andrzej Bartosiewicz podkreślił w TVP Info, że najpierw dokonano dokumentacji miejsca wypadku. Prowadziliśmy pracę udokumentowania miejsca zdarzenia, zrobiliśmy skan 3D miejsca, zabezpieczyliśmy wszelkie możliwe dowody. W tej chwili już po zabraniu ciał próbujemy wydobyć statek powietrzny, wbił się w konstrukcję budynku. Będziemy próbowali go w tej chwili przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej wydobyć. Jacek Bogatko z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dodał, że członkowie komisji przesłuchują świadków wypadku. Będziemy prowadzili oględziny samolotu po wydobyciu, kabinę, ustawienie wszystkich dźwigni, mocy skoku śmigła, klap i tak dalej. Część z nas pojedzie również przesłuchać świadka jednej z osób, która była w samolocie i przeżyła wypadek i może wtedy czegoś więcej się jeszcze dowiemy na temat tego zdarzenia. Do wypadku doszło podczas wznoszenia maszyny. Samolot uderzył w budynek aeroklubu, w którym przebywały inne osoby. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział w Polskim Radiu 24, że wydano już prawie 800 tysięcy m-dowodów, z czego tylko dziś od rana 71 tysięcy. Nowy wirtualny dokument jest równoważny w kraju z dowodem osobistym i paszportem. Janusz Cieszyński podkreślił, że korzystanie z aplikacji M-Obywatel i z m-dowodów jest nieobowiązkowe, ale umożliwia wygodniejsze załatwianie spraw urzędowych. Kiedy logujemy się do usług publicznych, mamy właśnie profil zaufany, mamy możliwość zalogowania się przez konto w banku i od ubiegłego tygodnia mamy możliwość zalogowania się M-Obywatelem. I ja nie ukrywam, że to jest mój ulubiony sposób na logowanie, bo on jest najszybszy. Wystarczy zeskanować telefonem QR kod z komputera i od razu nie musimy podawać żadnych haseł, nie musimy podawać żadnych loginów. Od razu przenosi nas właśnie do tego serwisu po zalogowaniu. Minister cyfryzacji zapewnił, że korzystanie z unowocześnionej aplikacji M-Obywatel oraz z M-Dowodu jest całkowicie bezpieczne. Dodał, że w wypadku utraty telefonu komórkowego nowy dokument można z łatwością zastrzec z innego urządzenia. Już w najbliższy weekend warszawska starówka będzie świętować swoje 70. urodziny. 22 lipca 1953 roku zakończył się pierwszy etap odbudowy zniszczonej w trakcie II wojny światowej centralnej części stolicy. Z okazji rocznicy kilkadziesiąt instytucji od rynku Nowego Miasta po plac Zamkowy przygotowało szereg wydarzeń. Centralnym miejscem obchodów będzie rynek Starego Miasta, mówi dyrektorka Muzeum Warszawy Karolina Ziembińska-Lewandowska. Będzie kilka wydarzeń głównych dla wszystkich w otwartej przestrzeni, takich jak potańcówka w piątek, jak wspólny toast i koncert Marcina Maseckiego, czy jak sąsiedzkie śniadanie przy wspólnym stole na rynku, ale oprócz tego będzie ponad 70 mniejszych wydarzeń, warsztatów, spotkań, oprowadzeń, spacerów, wystaw, koncertów. Naprawdę jest tam wszystko. Piotr Garczyński ze Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej zapewnia, że na urodzinach Starówki nie będą się też nudzić dzieci. Po pierwsze, otworzyliśmy nasze budynki dla zwiedzających, dla dzieci i młodzieży, których serdecznie zapraszamy. Mamy 4 różne wystawy. Będą to wystawy malarstwa, kolażu, grafiki oraz reportażu fotograficznego. Będziemy zachęcać dzieci do udziału w naszych zajęciach bezpłatnych, tak żeby dzieci były obecne na Starówce nie tylko od święta, ale przez cały rok. Szczegółowy program obchodów można znaleźć na stronie urodzinystarówki.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem w miarę pogodnie, ale w nocy będzie się chmurzyć. Na wybrzeżu przelotnie popada i niewykluczone burze. Tej nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum i na południu, do 15 nad samym morzem. Jutro więcej chmur i przelotnych opadów, szczególnie na północy i na południu kraju. W tych regionach możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, na wschodzie 24, w centrum 27, a najwyższa temperatura, no nie wiem, chyba to jeszcze nie upały. 29 stopni na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie o tym mówimy i w naszej audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Także przed chwilą w serwisie informacyjnym prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wznowiły pracę na miejscu tragicznego wypadku w Korcynnie. Mam wiadomości z pierwszej ręki, ponieważ mój syn tam na tym lotnisku wykonywał pracę. Wyglądało to w ten sposób, że samolot przeleciał nad ludźmi, którzy jedli kolację. Tam jest taki mały placyk, tam było podobno ze 40 osób i on nad nimi przeleciał i wbił się w część baru. Gdyby on wcześniej troszeczkę, parę metrów wcześniej był niżej, to mogłoby być straszliwe w ogóle. Do tej tragedii jeszcze będziemy wracać. Na lotnisku w Korcynnie trwa próba wydobycia wbitego w hangar samolotu. A w audycji popołudniowej, także po niedzielnej tragedii w Poznaniu, wraca pytanie o dostęp do broni. W tej, w pozostałych sprawach zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell. I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. We'll be right back. 11 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Numer telefonu 2 2 7 3. Moim zdaniem to pytanie jest idiotyczne, czy ograniczyć dostęp do broni. Równie dobrze trzeba ograniczyć dostęp do siekier, noży i innych tego typu przedmiotów. O to dziś pytamy. Nie wiem, czy do końca idiotyczne, bo 29-letni zabójca, który w niedzielę strzelał na ulicy Święty Marcin w Poznaniu, od kilku lat miał zezwolenie na posiadanie broni do celów sportowych, ale w ubiegłym roku cofnięto mu zezwolenie po tym, jak został na kilka dni zatrzymany do obserwacji psychiatrycznej. Po opuszczeniu szpitala policjanci odebrali mu posiadane przez niego 2 sztuki broni. Wówczas też poznańska policja wydała decyzję o cofnięciu mu uprawnień. I o to dziś pytamy. 2 2 7 3. Wraca pytanie o dostęp do broni. Nie wydaje mi się, żeby ten czy inne przypadki użycia broni palnej niezgodnie z prawem stanowić powinny podstawę do dyskusji, czy broń ograniczyć, czy nie. Należy pamiętać o tym, że legalni posiadacze broni palnej są dosyć mocno w polskich realiach prawa weryfikowani pod kątem przeszłości kryminalnej i pod kątem badań psychiatrycznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i co wokół, bo jak wiemy, Ukraina szuka nowych rozwiązań po tym, jak Rosja wczoraj ogłosiła wycofanie się z porozumienia czarnomorskiego. Przypomnijmy, że gwarantowało ono bezpieczny transport zboża z Ukrainy, które jest kluczowym państwem na rynku żywnościowym. Rosja stawia żądania, a prezydent Zełenski twierdzi, że ta decyzja doprowadzi do kolejnej fali głodu w państwach afrykańskich. Więcej o tym Bartosz Bielecki. Trwają żniwa. Ten rok zapowiada się lepiej niż poprzedni, ale to nie oznacza spokoju na światowych rynkach żywności. Wczoraj Rosja zapowiedziała wycofanie się z umowy gwarantującej bezpieczny transport zboża przez Morze Czarne. Tak do tej decyzji odniósł się sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Głęboko żałuję, że Federacja Rosyjska zdecydowała się zakończyć wykonywanie porozumienia czarnomorskiego, w tym wycofanie się z gwarancji bezpieczeństwa dla żeglugi północno-zachodniej części Morza Czarnego. Ta inicjatywa zapewniła bezpieczeństwo drogę dla 32 milionów ton żywności z ukraińskich portów. Rosja twierdzi, że państwa Zachodu nie wypełniły jej żądań, a zboże nie trafiało do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących państw. Jednak według ekspertów najprawdopodobniej zerwanie umowy ma wymusić poluzowanie sankcji. Co Rosja dokładnie chce osiągnąć, to tłumaczy Grzegorz Kuczyński z portalu i.pl. Podłączenie ponowne rosyjskiego banku rolnego do systemu SWIFT, czy pewne działania ułatwiające Rosji eksport zboża, ale też nawozu. To takie prężenie mózgu ze strony Rosji. Radosław Iwański, miesięcznik Farmer. Która robi to po to, żeby ugrać pewne cele gdzieś dla siebie. Bez względu na to, czy zerwanie umowy to tylko taktyczna zagrywka, problem jest poważny. Jakie opcje ma teraz Ukraina? Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Rozważane są teraz 2 opcje. Mogę wnioskować z rozmów, jakie prowadzę, że jedni są dużo mniej optymistyczni, a inni są zdecydowanie bardziej optymistyczni. Na stole leży kilka pomysłów. Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe zapowiada utworzenie funduszu gwarancyjnego, który pokrywałby wszystkie szkody poniesione przez statki transportujące zboże. W grę wchodzi również opcja wsparcia tych statków patrolami wojskowymi. Poszukiwane są też alternatywne drogi transportu zboża. Te alternatywne szlaki eksportu ukraińskiego zboża ciągle funkcjonują, natomiast wiemy, jakie były z tym problemy. Tutaj są uzasadnione obawy takich krajów tranzytowych jak Polska czy Rumunia. Tego typu eksport, transport jest bardziej czasochłonny i kosztowniejszy. Rok temu blokada ukraińskich portów doprowadziła do wielu kłopotów, w tym głodu w państwach afrykańskich. Dlatego zapewnienie bezpiecznego tranzytu od roku spędza sens powiek światowych przywódców. No jeszcze przypomnijmy, że ta umowa zbożowa została zawarta między Rosją, Ukrainą, ONZ i Turcją, a była efektem starań państw globalnego południa, które są największymi odbiorcami ukraińskich zbóż. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Kwadrans po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Także zaglądamy po nagrania z listy przebojów. W ostatnim, 67. notowaniu Tilaw, Kwiat Jabłoni i Pochodnia, jedno oczko do góry z miejsca 21 na 20. Ja przypomnę tylko, że Kwiat Jabłoni z nowym nagraniem od nowa na miejscu 7 jako nowość. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. twych oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i przenosimy się do Brukseli. Tam jest Beata Płomecka. Witamy cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Bowiem w Brukseli dziś drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. To spotkanie ponad 50 przywódców, do których przed południem dołączył premier Mateusz Morawiecki, zapowiadany jako taki sygnał ożywienia w relacjach między wspólnotą a jej partnerami zza oceanu. Czy rzeczywiście tak jest? To wczoraj już mówiliśmy właśnie, że to ma być taki sygnał ożywienia, ale też mówiliśmy, że cieniem na tym szczycie jednak kładzie się spór o deklarację końcową. I już wczoraj wybrzmiało wszystko, jeśli chodzi o ofertę unijną. Przypomnijmy, 45 miliardów euro na 135 projektów, między innymi na czysty wodór, wydobywanie surowców krytycznych, między innymi na rozbudowę linii światłowodowych. To wszystko z pieniędzy, które Unia stworzyła taki fundusz w odpowiedzi na chińską ekspansję gospodarczą w świecie i ten fundusz ma też właśnie przekonywać pieniądze z tego funduszu, mają być przez Unię wypłacane w świecie, żeby pilnować swoich interesów. I tak jest też z Ameryką Łacińską i Karaibami. Unia Europejska chce zająć miejsce Rosji i Chin, które już się powiedzmy rozgościły w Ameryce Południowej i Środkowej, biorąc pod uwagę wypowiedzi przedstawicieli tych państw, chociażby dotyczące rosyjskiej napaści na Ukrainę. I właśnie tego dotyczy spór, jeśli chodzi o deklarację końcową. Cały czas te negocjacje trwają. Szczyt miał się zakończyć koło godziny 13-14. Cały czas negocjacje trwają. Różne są informacje. Ja słyszę od jednych dyplomatów, że to się na pewno nie uda i że będzie osobne oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej i przedstawicieli krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Inni twierdzą, że może uda się wpisać do dokumentu o rosyjskiej, nie rosyjskiej, ale o wojnie przeciwko Ukrainie. Na razie jeszcze Rosja nie została wpisana, z tego co ja wiem, do ostatecznego tego projektu deklaracji. Więc cały czas ta dyskusja trwa, a premier Mateusz Morawiecki, który w przerwie wyszedł do dziennikarzy, no mówił, jak trudno jest w tej części świata zrozumieć, co robi Rosja na Ukrainie. Nie w każdym zakątku świata sytuacja u nas w Europie, zwłaszcza na flance wschodniej, jest tak jednoznaczna, jak my ją odbieramy. Rosja nie wszędzie jest uważana za takiego agresora, jakim jest rzeczywiście i dlatego pierwszoplanowym zadaniem tutaj dla nas, dla Polski jest tłumaczenie zagrożeń związanych z imperialną polityką Rosji. Ta walka o przywrócenie stabilności, pokoju, spokoju, normalnych warunków do rozwoju gospodarczego, to także walka z rosyjską propagandą. I o tym mówił premier Mateusz Morawiecki, o tym mówili przywódcy także unijnych krajów, że trzeba jasno nazwać to, co dzieje się na Ukrainie. Premier Luksemburga, Xavier Bettel, mówił tak. Nie możemy pisać historii na nowo. Faktem jest, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie możemy teraz powiedzieć, że to wojna Ukrainy. Taka jest rzeczywistość. Jeśli nie nazwiemy tego rosyjską napaścią, to czym to jest? Dodam tylko, że najgłośniej przeciwko nazywaniu tego rosyjską napaścią na Ukrainie, przeciwko potępieniu Rosji są Kuba, Nikaragua i Wenezuela. Oczywiście cały ten region Ameryki Łacińskiej i Karaibów nie jest jednolity. Wielu przywódców, znamy ich wypowiedzi na temat rosyjskiej napaści, że nie chcą tego właśnie napaścią nazywać, ale nie wszyscy. Tak mówił minister spraw zagranicznych Chile, Alberto Van Claveren. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Naprawdę, jesteśmy bardzo zaskoczeni, że są członkowie naszej grupy, którzy sprzeciwiają się jakiejkolwiek deklaracji dotyczącej wojny na Ukrainie. Uważamy, że jest to wojna agresywna. Takie jest stanowisko Chile. I teraz poczekamy i zobaczymy, czy przeważa stanowisko tych państw w gronie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, że należy nazwać rzecz po imieniu, to co dzieje się na Ukrainie, czy też jednak zwycięży bardziej stanowisko tych, którzy już wystawili się na krytykę. Kuba, Nikaragua i Wenezuela już usłyszały tutaj na szczycie, że po prostu odbierają telefony z Moskwy i robią wszystko to, co im Rosja dyktuje. Szczyt organizowany po raz trzeci, tym razem po 8-letniej przerwie, oczywiście do ustaleń jeszcze będziemy wracać. Tymczasem ważna informacja napływa od ciebie, Beato, z Brukseli, dotyczących sankcji wobec Białorusi. To jest istny przełom, bo od pół roku Polska i Litwa apelowały, żeby nałożyć kolejne sankcje na Białoruś. Nie było zgody, ja przypomnę, nie było zgody, bo Portugalia blokowała kolejne sankcje, domagała się złagodzenia wcześniej nałożonych, wykreślenia białoruskiej soli potasowej. Tutaj stanowczo protestowały Polska i Litwa. W końcu, jak słyszę, udało się uzgodnić dokument przygotowany przez hiszpańską prezydencję, czyli to jest nowe otwarcie, szwedzkiej się to nie udało. A Hiszpania, przypomnijmy, od kilkunastu dni dopiero kieruje pracami Unii w tym półroczu. Hiszpania przygotuje nowy dokument i te prace zostaną sfinalizowane. Co ważne, wśród tych sankcji, jak udało mi się ustalić, są osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. To już było w propozycji styczniowej Komisji Europejskiej. Teraz jest już zgoda, tylko oczywiście zanim sankcje wejdą w życie, no trzeba poczekać na sfinalizowanie wszystkich procedur. To może być kilka dni, to może być przyszły tydzień. Musimy poczekać jeszcze później na publikację w dzienniku urzędowym, ale to, co się dzisiaj stało, to ewidentnie jest przełom. I to należy tak nazwać. Jest to zgoda ambasadorów unijnych krajów na kolejne sankcje wobec Białorusi. Do tego tematu będziemy wracać. I z taką informacją z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do trójki, 24 minuty po 16. skrót serwisu Wiadomości Ekonomiczne, prognoza pogody i ostrzeżenia dla kierowców. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz super cichy odkurzacz Amika z dwoma kompletami worków w zestawie za 599 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 699 zł. A smartfon Oppo A17 z gwarancją plus w zestawie za 649 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 699 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. MediaMarkt. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowik. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. A to wie Ewa Mierzejewska. Witamy ponownie. Witam. No nie mam niestety dobrych informacji. Tym razem z Zakopianki po zderzeniu 3 samochodów osobowych i lawety, wskutek którego 3 osoby zostały ranne. Samochody jadące w kierunku Krakowa kierowane są na objazd drogą lokalną przez Rdzawkę, Ponicę i Rabkę Zdrój. No i te utrudnienia na pewno potrwają. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. S7 na wysokości Gdańska, odcinek pomiędzy węzłami Port i Lipce. Na 6 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni. To nie jedyne problemy na S7 w tym miejscu. Pomiędzy węzłami Gdynia Chwarzno i Gdynia Port. Na 4 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Redy. I jeszcze S8 na wysokości Warszawy. Tutaj także sytuacja bez zmian na węźle Warszawa-Zachód. Na 2 kilometrze zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Białegostoku i odcinek pasa zjazdowego na łącznicę z Krajową 92. Sporo utrudnień na drogach. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych od rana pracują na miejscu tragicznego wypadku w Chrzcynie. Wczoraj wieczorem niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego samolot typu Cessna podczas lotu szkoleniowego spadł na hangar, w którym schronili się przed burzą ludzie. Zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. Policja apeluje do wszystkich, którzy mają jakąś wiedzę na temat zdarzenia. Funkcjonariusze nie potwierdzają, że przyczyną wypadku była burza i nie zdradzają szczegółów śledztwa. Parlament Europejski wezwał w rezolucji Międzynarodowy Trybunał Karny do wydania nakazu aresztowania Aleksandra Łukaszenki za wywóz na Białoruś ukraińskich dzieci z okupowanych przez Rosję terytoriów. Eurodeputowani podkreślili, że reżim Łukaszenki współpracuje z Rosją w różnych dziedzinach i de facto przekształcił Białoruś w satelitę Federacji Rosyjskiej. Od dzisiaj można ponownie przejść popularnym czerwono znakowanym szlakiem turystycznym w Tatrach na odcinku Przełęcz Zawrat - Świnica. Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy, zakończone zostały prace remontowe w miejscu obrywu pod niebieską turnią. To był skrót serwisu Trójki. Kolejne wiadomości już za niecałe 28 minut o godzinie 17. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Blisko 14 tysięcy ukraińskich firm, czyli niemal tyle, co w całym 2022 roku powstało w Polsce w pierwszym półroczu roku bieżącego, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Już niemal co dziesiąta zakładana w naszym kraju firma była ukraińska. A tymczasem nasze firmy przebywają dziś z misją gospodarczą w Łódzku. Towarzyszy jej seminarium na temat odbudowy Ukrainy. Menedżer Zespołu Analiz Międzynarodowych Banków Banku Gospodarstwa Krajowego Bogdan Zawadewicz powiedział, że jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, to BGK, bazując na doświadczeniach z Polski, chciałby skoncentrować się na projektach samorządów ukraińskich. Te potrzeby głównie są związane z gospodarką odpadami, z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wodociągi, kanalizacja. To są te główne obszary dzisiaj, gdzie są te największe potrzeby samorządów ukraińskich. Na Ukrainie działa blisko 600 polskich firm, a wiele jest zainteresowanych powrotem na ten rynek albo rozpoczęciem tam działalności. Ponad 1 000 000 000 złotych przelał Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konta przedsiębiorców w ciągu ostatnich dni w ramach rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty, to ZUS z urzędu rozliczy ją na koncie przedsiębiorcy najpóźniej do końca roku. Do Łomży zostanie przywrócone połączenie kolejowe. Według szacunków tygodniowo skorzysta z niego ponad 24 tysiące pasażerów. PKP Intercity z kolei rozszerza swoją ofertę. W aplikacji mobilnej przewoźnika dostępne są już bilety na niektóre rodzaje przejazdów międzynarodowych. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5,18 zł. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północy i na południu kraju możliwe burze z gradem. Uważajmy, wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Odpoczywamy od upałów, szczególnie na północy kraju, nad samym morzem 18, na północy 21 stopni, na wschodzie z kolei 24, w centrum już 27. Jutro najcieplej na południu kraju do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 26 minut, 17. Po niedzielnej tragedii w Poznaniu, po strzelaninie w centrum miasta, wraca pytanie o dostęp do broni. Sam jestem posiadaczem broni. Zastanawianie się nad tym, czy ten dostęp poszerzyć, czy go ograniczyć, mija się z celem, bo jeżeli ten gość, który zabił tego chłopaka, tej swojej byłej dziewczyny, chciałby to zrobić, to mógłby równie dobrze to zrobić nożem. Mógł go przejechać, rozjechać, mógł go nawet pobić na śmierć. A że miał dostępne narzędzie, które umożliwiało mu to zrobienie na trochę większą odległość, za przeproszeniem, to skorzystał z tego, co miał. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. Mówienie o dostępie do broni w kontekście tej tragedii to w ogóle jest oderwane trochę od rzeczywistości, dlatego że tam, z tego co wiemy, wchodziły jakieś ogromne emocje, prawda, zazdrość. Gdyby nie miał dostępu do broni palnej, zapewne byśmy dzisiaj słyszeli, że użył innego narzędzia. Także no, mówienie w kontekście dostępu do broni palnej przy okazji każdej tragedii, która wydarzy się u nas w kraju, to jest takie troszeczkę schematyczne, bez rozeznania tematu. Zastanawiamy się wspólnie, co zrobić, by właśnie nie dochodziło do takich tragedii. Okazuje się, że Polacy coraz częściej starają się o broń do celów sportowych. Czy powinniśmy ograniczyć dostęp do broni? No i właśnie, co zrobić, by uniknąć takich tragedii? 2 2 i 7 3 Państwa sygnały najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Za 24 minuty 17. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You are living in this waterfall. And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Nie ma korelacji pomiędzy ilością broni a ilością popełnionych przestępstw za pomocą broni. Bardziej istnieje korelacja pomiędzy poziomem przestępczości w ogóle, a poziomem przestępstw z użyciem broni. Proszę zauważyć, że w 2002 roku, zgodnie z oficjalnymi statystykami w Komendy Głównej Policji, w Polsce popełniono 111 zabójstw przy użyciu broni palnej. W 2021 roku, czyli w ostatnim okresie, za które są dane, popełniono już, teraz nie pamiętam, 23 albo 27, czyli widzimy tu istotny spadek ilości przestępstw z użyciem broni palnej przy jednoczesnym wzroście jej ilości w polskim społeczeństwie. W audycji popołudniowej zastanawiamy się nad dostępem do broni palnej. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby każdy w naszym kraju mógł mieć broń przy sobie, chodząc po ulicy, natomiast bardzo podoba mi się pomysł, żeby mieć otwartą broń do obrony miru domowego. Moim zdaniem mogłoby dosyć mocno ograniczyć taką przestępczość związaną z napadami czy z kradzieżami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 17. Po południu reprezentantki Polski wróciły ze Stanów Zjednoczonych z brązowym medalem Ligi Narodów. To największy sukces kobiecej siatkówki w ostatnich latach. A tak tłum fanów powitał polskie siatkarki na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Nasze cudowne siatkarki, nasze brązowe medalistki, najlepsze dziewczyny. Dziewczyny, jesteście wielkie, ale przede wszystkim ciepłe przyjęcie i świętowanie. Pamiętamy słynne Złotka z 2003 i 2005 roku, więc super, że teraz nam się drużyna kobieca również odradza i pozostaje tylko trzymać kciuki, bo wierzymy w to, że i one będą teraz odnosiły takie sukcesy jak kiedyś Złotka. Kobiety górą, oczywiście kobiety lubią brąz, ale dla nas to jak złoto. Generalnie kibicuję siatkarzom i siatkarkom, a że siatkarze są już dawno na topie, a panie dopiero wychodzą, no to trzeba je przywitać. No na pewno bardzo miłe przywitanie. Agnieszka Konkolewska, środkowa, kapitan reprezentacji Polski. Tak, no wróciliśmy z medalem, także jest to świętować, więc bardzo, bardzo miło jest tak wychodzić z lotniska. Dopiero co wylądowałyśmy i cieszy nas to, że było tak dużo kibiców i że zostałyśmy tak miło przywitane. Oliwia Różański, przyjmująca. Myślę, że odczuć będziemy zmęczenie za kilka godzin, jak będziemy wracać do domów, ale jesteśmy również jeszcze dalej w tych emocjach, że wygrałyśmy ten medal i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wszyscy myśleli, że będzie dużo ciężej, natomiast dziewczyny w tym roku udowodniły, że pukają do bram tych najlepszych drużyn, pukają do strefy medalowych. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Siatkówki. Po wielu, wielu latach na międzynarodowych, światowych boiskach zdobyły medal. Należy się z tego bardzo mocno cieszyć, chociaż nie ukrywamy, że ten cel najważniejszy, czyli kwalifikacje olimpijskie, są przed nami. To będzie nas ten turniej docelowy, natomiast zdobywanie punktów rankingowych jest również bardzo ważne. I wiedziałyśmy, że gra o medale jest bardzo możliwa. No na pewno jak już wygrałyśmy z Niemkami, to widziałyśmy przed siebie taką możliwość, także zmotywowało to nas jeszcze bardziej. No na pewno już pracujemy ze sobą już trochę na tej reprezentacji. Jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, ale to zmęczenie również się pojawiło, ale właśnie w związku z tym, że jesteśmy w tym razem, to tym bardziej się wspieramy i pomagamy sobie, żeby właśnie utrzymać ten poziom i prezentować się na najwyższym poziomie. No jeszcze przed kwalifikacjami czekają nas Mistrzostwa Europy, także no jest mało czasu, teraz mamy tak naprawdę 5 dni i zaczynamy kolejne zgrupowanie, także no jakieś wakacje nie mamy co planować, chwila na przepakowanie, przebranie rzeczy i wracamy dalej do treningu. O właśnie. Dziękujemy i to bardzo. Powitanie polskich siatkarek relacjonował Paweł Pawlica. A w meczu o trzecie miejsce, przypomnijmy, Ligi Narodów Biało-Czerwone po dramatycznym tie-breaku pokonały reprezentację Stanów Zjednoczonych. No a teraz przed polskimi siatkarkami Mistrzostwa Europy i rzecz jasna kwalifikacje do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które rozpoczną się za równo rok i tydzień. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la.

Ja nie mam pozwolenia na broń, ale broń mam. 6-calową czarnoprochówkę na kulki stalowe. Normalnie działa, strzela. Można się obronić w razie osobnie, bezpiecznie, dala od dzieci oczywiście. W pozostałych sprawach 2 dwójki i 7 trójek za 9 minut 17, a zatem już teraz. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w naszym studiu, witam serdecznie. Dzień dobry. 3 ważne światowe tematy, 3 razy premier, tak mogę powiedzieć? Tak, dzisiaj się tak złożyło, że będą szefowie rządów 3 różnych krajów. Na początek premier Japonii, Fumio Kishida, który od 16 lipca podróżuje po krajach arabskich. Odwiedził Arabię Saudyjską, spotkał się z szejkiem MBS-em, Mohammedem Bin Salmanem, tym słynnym, z którym Biden przybijał żółwika kiedyś swojego czasu i oczywiście kontrowersyjną niezwykle postacią po zabójstwie dziennikarza Khashoggiego. Później japoński szef rządu udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dzisiaj kończy wizytę swoją 3-dniowe tournée, 3-częściowy wyjazd w Katarze. I celem nawiązywania, oczywiście te stosunki są już od dekad. Podtrzymywania, rozwijania. Ale rozwijania i zacieśniania też współpracy jest zielona energia między Tokio a regionem krajów arabskich. Zielona energia, ponieważ tam, na tych bardzo pustynnych krajach i bardzo wymagających klimatach mają powstawać inteligentne miasta, tak zwane smart cities, i Japonia chce dostarczać technologię swoim partnerom tamże. To jest pierwsza wiadomość. Druga wiadomość, polski szef rządu Mateusz Morawiecki, który wziął udział w szczycie, 3. szczycie, o którym rozmawialiśmy wczoraj, między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i państw karaibskich. I cały czas osią tego, może inaczej, zanim zaczął się ten szczyt, to osią było to, czy państwa stamtąd przyjeżdżające tutaj do nas będą wysuwały roszczenia wobec przeszłości kolonialnej i jak powinna zachować się Polska, która nigdy nie mając żadnej kolonii, teoretycznie nie ma żadnej uprawnionej pozycji do tego, żeby ponosić żeby płacić komukolwiek odszkodowanie za coś, czego nie popełniliśmy. Było to jasne i oczywiste, ale teoretycznie Bruksela miała się zmierzyć z takim wyzwaniem. Wyzwanie po szczycie okazało się zgoła inne, ponieważ premier Morawiecki opisał na konferencji prasowej, że chodziło o przekonywanie, to też zrozumiała sprawa oczywiście, ale przeformatowano myślenie, przekonywanie krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibskich do tego, jakim złem jest wojna na Ukrainie i jakim niekorzystną wersją rozumienia obecnej historii jest podążanie za rosyjską narracją. I to nasz premier nazwał antytezami, antywzorem. Tutaj zgubiłem to słowo, ale to było bardzo, bardzo trafnie powiedziane. Zaraz to znajdę. Nie można pozwolić na to, żeby ta normalność, spokój, jeżeli to możliwe, jeżeli powstrzymamy agresywną politykę Rosji, w ramach ONZ-u będzie budowana koalicja. Jest problem regionem. Z wspólną deklaracją na ten temat. Tak, i to będzie dalej problem. Możemy się założyć, że szybko ten problem nie da się go pominąć. Jeżeli chodzi o trzecią rzecz, premier Hiszpanii tym razem, jako ostatni z tematów, ponieważ Pedro Sanchez, socjalista z partii PSOE, czyli Robotniczej Socjalistycznej Partii Hiszpanii, przyspieszył 4 miesiące wybory parlamentarne. Miały być w listopadzie, będą w tę niedzielę, 23 lipca. No i być może będzie to za trudny gambit dla niego, bo on teoretycznie chciał wygrać, czyli właśnie poświęcić coś, zaryzykować wcześniejsze wybory po to, żeby zebrać więcej poparcia, dlatego że w lipcu większość wyborców jego rywali, czyli PP, Partido Popular, partii ludowej, ale konserwatywnej, bo tutaj ta nazwa trochę myli, byłaby na wakacjach. Prawica może przejąć władzę? Taki jest plan teoretycznie z sondaży wyborczych, tym bardziej też, że patrząc na to, jak zachowują się wyborcy, którzy pojechali na wakacje i mają problem, jest dużo więcej zgłoszeń do oddawania głosów korespondencyjnie. Myślisz, że wyborcy pojechali na wakacje do Hiszpanii? To dobre. No tak, mogli się rozjechać po kraju. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach, ponownie jutro o tej samej porze. Te najważniejsze wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę, tak pod rozwagę myślę, bo to nie tylko informujemy, ale też do przemyśleń głębszych zachęcamy. Bardzo dziękuję. Za 5 minut 17.